أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. سورت بني اسرائيل نميج دا چما کم آیات مبارکه تلاوت کی دا دا دا سورت لمرانی آیات دی پا بلا معنا که پا پویج دی پینزلسیم سپاره گوائیب که دا دا دا دا غزایت سنو پینزلسیم سپاره شده کیج دی سورت چی دی سورت بني اسرائيل هم نم دی سورت الاسراء دا هم نم دی دا دوار نمانی دا کم زای اخست سوی دی سورت اسرا چی ورتوا یا غنمی دا دا اول آیات سبحان الذي اسرا دا دا زای اخست سوی دی اسرا چی بیولی وکر تاگی وکی تا او دا بنی اسرائیل نم چی دی سلرم نمبر آیات چی وگوری و قضینا الى بنی اسرائیل اغه دا اغه زای اخست وطر اخست دا نمی پریشی دی که پا هاگ نام یاده که پا هاگ یاده سورت یو سورت دا سورت هم چه دی مکی دی مکی خود سپی جنی هاگ دی چه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم تر هجرت دا مخ نازل سوی چه هجرت و مدینه شریف تنو کری پا داغ وقتی دا زندگی دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا در لسکلن زندگی دا بیا خپل دا نبی علیه سلام داغ زندگی چه دا شده پا مکه که کرده دا بیا خپل زن تا دو دره پراو لری مانا چې اول پړاو یې څنګه د تکلیف و بیا یې څنګه و بیا نو کوي وسایي جوړه سوه یا تکلیف جوړ سو په دغه بنیاد یې سره ویشلی دي نو دا د هغې زمانې سره اړه لري چې هجرت نه دی سوی رسول علیه السلام دلته و د توحید و د رسالت و د قرآن د حقانیت و د بعث بعد الموت قیامت دغه مسلې به بیانې دي چې د خلکو عقیده اصلاح شي خو خلکو په عقیده کې مشکل درلودې چې سمې لارې ته نه راتله و سم چې د چا عقیده سپاس پر دې شیانو باندې چې قرآن حق دی دا رسول حق دی دا بعث بعد المو حق دی جنت و دوزخ حق دی خودستی اصلاح ته راځي خودستی حلال و حرام پیژني خو په عقیده کې دی مشکل لري دی د مثال په تور د قبر په عذاب سم دم قائل دی د خلکو سره په مجلس کې مني چې دی وزړه کې دی قبر یې بیا چیرو عذاب یې بیا چیرو دلته بیا اور چیرو دلته بیا مارانو لړمان چیرو دا غره کوم چې بیا تر ژوندۍ کېږي بره بیا قیامت کېږي بیا نو ټولو ته رازو دي عمل نامې دي بیا جنت دوزخ دي پولیسرات دي دا شیان ګرد د ته داسې یو نقل مال میږ د ملایانو نو خود دی نه په حلال باندې نه په حرام بخور و مور و خاله و خورزه ګرد ورته یو دي کفر اسلام ورته یو دي که دغه مسله ثابته سي واقعي په زړه کې خپله به د خلکو پر چم کلمه وایي پر ځان بیچې کې چې بابا حلال حلال حرام حرام بلاره ته درځه نو دلته پر عقیده کار شروع نو په عقیده کې د بنیادي مسلې بیان د لیفه مکی صورت کې نو چې دا مکی صورت ستې سیو پیژنې مسلې خپل در معلومې سوله چې داغه مسلې دلته بیانېږي دلته به قوانین د مثال په تور لکه یو اسلامي حکومت چې قوانین لري دا بنګی کدا ای لکه دا وړه دا قوانین دلته نسته حکومت نه لري مؤمنان د شپتیر ځای نه لري مؤمنان دا د دغه وخت صورت دی پسې دا صورت چې دی یو سلو یولس آیات دی یو سلو یولس آیاتونه لري نو او دولس رکوګانې لري دی چې دی په ترتیب کتبی کې ترتیب کتبی یې دغه چې دا دلته اوس لیکلی دی ورته وګوره بني اسرائیل په دا بغل لیکلی دی اوولسم نمبر یې ورته لیکلی دی نو دی اوولسم نمبر سورت دی دا یې ترتیب کتبی دی د نزول په لحاظ چې دی د ده نمبر پنځوسم دی چې د اسمانه سره تللی مځکې ته هغه لمبر چې ورته وګورې نو د ده لمبر پنځوسم سورت دی نو نزولي ترتیب یې نو تر سورة قصص تر هغه وروسته دی نازل سوی دی. نو تر دغه ځای پورې دا د دې سورت ګواکې معرفي سوله چې معنا دا دغه سورت دی دلته نو اوس چې دی د ربط د ما قبله سره په چش کې دی د ما قبر سورت پای چې و هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې خبره را بیان سوې وه. د رسالت څه خبره دې ته راغلې وه چې باره یې هغه خلکو ته چې رسول وراستول سوی و د هغو ادب هم بیان سوی و چې ورته شي به د ده منل ورته صدیق وي خپله و رسول علیه السلام ته د تبلیغ ادب هم ورښول سوی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه هغه یو سلو پنځه څلوېښتم نمبر آیات کې ستاسې په یادو پر رسالت خبره وه. نو توحید و رسالت د هغه مهمې موضوعګانې وې. د دې سورت ابتدا چې ده هم د توحید او د رسالت څخه ده. په سبحانه کې چې دا مازوی سبحان د الله وحدانیت ته خبره ورځي چې دا هغه ذات پاک دی په دې کې هېڅ عیب نشته په دې کې هېڅ درواغ نه ځایږي په دې ذات کې دا داسې ذات دی. د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت ته خبره داسې ده چې اسرا بعبده چې بې وجه وکړه په خپل دا خاص بنده چې محمد علیه السلام خو رسول دی بل څوک یې ولې معراج ته نه خېژوي بل چا ته دا سفر ولې نه ورلورکوه. نو دلته هم ابتدا په توحید په رسالت سوې ده د هغې انتها په توحید رسالت وه. نو مناسبت رابطه سره رالی جوړه سره رالی د هغه پای چې پر کوم مضمون درېدلی دی د ابتدا هم د هغه مضمون څخه ده. بیا د دې صورت غې په دې خبرم کېدای شي تاسې اوس پوهېدلی یاست. نو اوس زه ترجمې ته راځم. په ترجمه کې داسې وایي شروع کوم بسمی په نامه سر الله د الله عز وجل الرحمن چې دغه ذات مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان ام پر کافر باندې. نو دونه پراخ رحمت یې سو نو دی پراخ رحمت کوونکی سو الرحمن چې دی پراخ رحمت کوونکی دی د رحمت لمن یې پراخه ده چا او چا دواړو ته ورله مسلمان او کافر دواړو ته لاندې سولنو الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی غټ رحمت کوونکی دی پر چا باندې پر مؤمنانو په قیامت کې نه پر کافرانو ولې د قیامت چې دی په هغه آخرت چې دی دغه الرحمت غټ غټ دی د دنیا رحمتونه چې دی دا خو کوچني کوچني دی یخې عمر لږ دی د دنیا غې چې پرار چا رحمت سوی دی دا یې سل کاله دا یې دوه سوه کاله هغه چې دی چې باره پای نه لري نو هغه غټ غټ رحمتونه دي خو خاص پر چا دي پر مؤمنانو دي. نو الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمنانو نه پر کافرانو باندې دغه د بسم الله ترجمه سوه. فقط هغه دقیقه نقطه یې چې ده چې ورته متوجه کېږي دس ترجمه غلطه ده چې بسمې شروع کوم دغه د خلکو په خوله کې لوېدلې ده خو دا غلطه ده. د بسمې معنی شروع کوم نه دی د بسمی معنا چې د بسمی په نامه سره اسم و نوم ته ویل کیږي شروع کوم ته د ځان هغه عربي تقدیر دی چې ورسره یې شروع کیږي هغه به ورسره وایه. نو شروع کوم بسمی په نامه سره دغه رقم ترجمه به کوي پسې قرآن نس ته راځو د متن ته راځو سبحان الذي سبحان پاک دی الذي هغه ذات اسرا چې بې ولې وکړل تګې وکړي بعبده په خپل بنده سره د عبد په نامه یې دلته رسول علیه الصلاة والسلام یاد کړي ځان ته مضاف کړي دا زما په بنده سره د اصل کسرې چې یو څه ووایي یو چا ته وایي دا زما بنده یا لکه دغه زما زوی په دې کې خصوصیت علاوه تعالی اشاره وکړه چې دا یو خاص بنده دی زما نو بعبده په بنده سره خپل لیلن په یو برخه کې د شپې پر شپه نه لیلن په یو برخه کې د شپې بره بیا زه وروسته راځم پر دې خبر د کوم ځای چې بیا ور وکړه من المسجد د مسجد څخه کوم مسجد الحرام دغه چې دا حرام دی چې په دې کې تجاوز وو دا جدال وو رپس او پسوق فلان فلان دا شند پکې کیږي مسجد حرام هغه چې پکا پکې کی جوړه ده. نو دغه مسجد حرام دوه اطلاق کیږي مسجد حرام دغه ځای ته ویل کیږي د لمونځ چې پکې کیږي د خلک چې ګرځي سپونه پکې کې درې دغه رقم دغه ته مسجد حرام وای مسجد حرام و ګرد حرام ته ان ویل کیږي ګرد حرام چې کوم کسان تللی خور معلومیږي هو ته د عرفات سر له حرم حدود چیرسی وي دغه سر بازار د باندې په دغه غرو کې د ټول حرم علاقه چي ده فرض کی بلا تشبیه لکه اوس د کوټ شهر دی. نو په دې کې یو مسجد فرض کړه دا مسجد ته کوټ دی سیری مثلا دا حدود د حرم دوه ورځې لکه د دې ځای چې اول ته برغه لکه پاس باندې دغه رقم کیر سی پر بلیلی باندې را کیر سی پر دا غرو باندې را کیر سی دا څونه غټ حدود دی و دغه ته مسجد وای و غټ مسجد وای د مسجد اطلاق په حرم کې پر دواړو کول کیږي. نو ځکه هغه تعارض ختم شو چې کوس موږ وایو چې د مسجد حرم ترجمه ته یوازې دغه مسجد وکړي چې دا مکه پکښې کې جوړه ده، دا چې خلک دلته لمونځ پکښې کې کوي. دلته په ځینو روایاتو کې راځي چې رسول علیه السلام د دغه حکیم شریف ته دغه ځای څخه جبریل امین سفر شروع کړ، دلته یې براق راوستلی ورته درولی و. په ځینو روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هانی چې د اکا لورې کېږي د ابوطالب لور ده، دا په دا شپه دلته بیدو مخصن چې د لمونځ وکړي، یا خپل لمانځه فارغ اوس هلته ورغلي بده شپه یو خونه کې چې د هغه ځای څخه یې بوتي. نو اوس هغه کور خو په هغه وختو کې په دا مسجد حرم کې نه و داخل ده، باندې اوس په مسجد حرم ډېره علاقې کښې ایستلي دي، نو هغه منطقې ګرده کښې ایستې باران و چې ته واده مسجد حرم یې بوتي. دی هغه روایت تر باندې راپورته کړي، دغه دی په بخاري کې روایت پروت دی، هغه وایي د مهاني د کوره څه ورته وایه د مسجد حرم قرآن څه وایي بخاري څه وایي دا سره لګېږي. که چیرې ته وایه د مسجد حرم څخه مثلا یوازې د مهاني کور مراد کړې چې داسې بر بل روایت کې دوی چې د حاکم څه ولاړې دا ورسره لګېږي. نو خبره دا ده چې مسجد حرم د عامې علاقې ته ویل کېږي، بلا وسته ورله ګوته ته پر کښېږدوه چې د مسجد حرم څخه یې بوتی. مسجد حرم که دغه ځای دی چې حاکم دي دا مسجد حرم دی، که هغه کور دی هغه مسجد حرم دی، حتی که د هغه غره لمن د مسجد حرم دی، خو ګرده ته مسجد حرم ویل کېږي. په دې کې د تعارض ځای چیرې دی؟ نو خود او نو که ته وا نو هغه دوه څنګه سره لګوي چې وایي د دې ځای بوتی بل وایي د دې ځای، هغه حدیثونه څنګه سره لګوي؟ هغه دا رقم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بېده هلته وو، هلته جبریل امین ورته رالی، د ملایکو غټه بدرګه ورسره وه، پوج ورسره وو چې رالی و رسول علیه الصلات وسلام ته ورغلی. نبی علیه السلام ته ویل چې الله ته غوښته زه رالېږله، ستا یې وکرام کوي. نو څوک په دې ځای کې دا خبره را په یاد شوله چې حضرت موسی علیه الصلات وسلام په کوی تور کې د الله تعالی سره راز و نیاز وکړي، باره د یهودی وایي زموږ نبی دغه نه افضل دی. په کوی تور کې الله تعالی ډایرک خبرې ورسره وکړې، په مابینځ کې ملک نه وه، او محمد علیه السلام چې تیس نبی دی دوی خو نه مني چې نبی دی، وایي دا ستا نبی چې ته په نازېږې هغه ته به ګرد عمر جبرائیل راتلی. دا یو سوال کې خپل د نبی فضیلت ثابتوي. موږ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الرسول دی، نو په دغه ځای کې یو شاعر جواب ورکوي د دې سوال دپاره، باره وایي که موسی په کوه تور کې راس کړي، یو پښتون شاعر دی د دې سوال جواب کوي، که موسی په کوه تور کې راس کړي ته مېلمه په لا مکان یې پاک نبی، ته مېلمه په لا مکان یې پاک نبی، چې د موسی علیه السلام سره په کوه تور کې ملاقات الله تعالی ماز خبر ورسره وکړه، او سرورې کائنات فخر موجودات صلی الله علیه وسلم یې عرش ته وغوښتې هلته، دا ملاقات هلته وسوسه ته خپله ورسره وسنجوه چې د کوه تور ملاقات ښه دی که هغه ملاقات چې الله یې درپسې راځي چې ته هلته مېلمه هلته غوښتې. نو دا خاص ورته پیش کېږي. نو نبی علیه الصلات والسلام ورسره روان شو، چې هلته د شق صدر واقعه بیا دلته راغله، د رسول الله علیه السلام زړه یې ورچاک کړي، د سرو زرو تشو پیاله ورڅخه وه، د زمزم اوبه یې راواخیستې، په هغه یې زړه مبارک ورپرېولي. هغه چې هغه کوم اسرارو شیانو چې د هغه دپاره یې د نبی علیه السلام زړه اماده کړي چې دی به د الله تعالی و حضور ته ورځي. موسی علیه الصلات والسلام باندې چې هلته یوه کرشمه وسوه، موسی علیه السلام بیا سده شو، فخر موسی صعقا، دا تا خو هر څوک نه لري، غر چې و ټوټه ټوټه شو. نو دی چې هغه ځای ته ځي هلته نژکت کوي، دلته یو استعداد ورله راورکول شو، د دغه ځای څه سفر پیل کېږي. براق ته ورته راوستلی و چې د براق داسې نه دی چې دا یو حیوان دی، معنی شکل یې د حیوان دی، د الله یو مخلوق دی، د دغه دنیوي حیواناتو څخه نه دی، معنی تر آس نو کې کوچنی دی، معنی تر حمار تر دې غټ دی، معنی د غاتر سرت نږدې دی، هغه قط قامت یې دی چې رسول علیه الصلات والسلام ته تیار شوی و. رسول علیه السلام پر دغه باندې هغه تیز رفتار دی، ډېر چابک رفتار دی، په دې رفتار کې باره بیا زه راځم بیان درته کوم. په دغه اول دواره رسول علیه السلام تر بیت المقدس بوتی، بیت المقدس کې ټول انبیا را جمع وه. دلته نبی علیه الصلات والسلام د هغه انبیا سره مکالمه هم وکړه، د آدم علیه السلام سره ونسه، بیا چې د نبی علیه السلام نور نبیان وه، ټول منتظر و چې ورلی د رسول علیه السلام امامت هم ورله راورکړي، منځ یې ورله راورکړي. بیا د دغه ځای څخه د رسول علیه الصلات والسلام سفر پیل شو، نور نبیان ګرده ولاړه رخصت شو خپلو ځایو ته چې ار ځای وه. هغه بل پړاو دی، هغه ته معراج وایي، دغه سفر ته چې د دغه ځای څخه ونسه تر هغه ځای پورې ته اسرا وایي. دلته دا د اسرا ذکر کړی، نو دا خو علمي تقسیم دی. ګایګای د اسرا اطلاق چې دی، د دغه مکې څخه چې در بیت المقدس سفر دی، دغه هم دغه ځای تر اسمانو دغه ټوله ته هم اسرا وویل شي، ګایګای و دا ټوله ته معراج وویل شي. کنه په علمي اعتبار چې ورته وګوره تقسیم دی، دا یوه خوا یې اسرا بولي، هغه بله خوا یې معراج بولي، د یوه اطلاق پر بل باندې معنا کول کړه کېږي. اوس بیرته زه ترجمې ته راځم. نو پاک دی الذی هغه ذات اسرا چې تجه وکی بی عبده په د خپل بنده سره چې محمد دی لیلن په یو برخه کې د شپې ګرد شپې لانه د نیولې من المسجد الحرام د مسجد حرام سبالا کده او مهانی کوره بول خدا غزا ابتدا وسوله چې ما زرا ووتی دا غزا د براق سره سپرتیا د غزا سوسو چې د حکیم شریف په سفر ویات کې راځي د دغه مسجد حرام اغم دی د امر دوار ته مسجد حرام ویل کیږي کم زاید الى المسجد الاقصى واغم مسجد الاقصى چجیر لري دی نو هغه ډیر لري مسجد چې په دغه وخت کې یو پلاګر سره بل مسجد نه و په دغه وخت کې ولی خو رسول الله علیه الصلاه والسلام چې اسلام او ایمان او خلق تور وشو خو دغه مسجد حرام موجود دلته برات لمنځ بیا کا چې کوم وخت لمنځ ښکارا سو په ښکارا کې دی چې حضرت عمر صاحب اسلام راوړي تر دې د مخ په پټه باندې دین کې دی مسجدان خو نه ونه بیا چې رسول الله علیه السلام هجرت مدینې ته وکړي په مدینه کې چې اول مسجد تأسیس کړ سو هغه مسجد قباء دی ورغلی بیا اس خمه خال منځونه په پښ کړی لمړنۍ مسجد چې د نبی علیه الصلاه والسلام د هجرت وروسته جوړ شو هغه د مسجد قباء نو بل مسجد په هغه وخت کې چې د معراج قصه پیښه ده هغه نو موجود یو دغه مسجد حرام دی چې مکه مسجد په مکه کې دی بل اوغه مسجد اقصا دی چې اوغه د وخت د تاریخ څخه نبی نه جوړ کړی و هغه چې د ډیرو نبیانو قبله هم و نو د دغه ځای اغه زه خورا غټ سفر دیم چې کسړی پر پښو سفر کې په قافله کې سفر کې کې دای سي میاشت ونسي دلته دا سفر په څونه یو عجیب انداز باندې سوی دی ځکه حکیم الامت رحمه الله او په جزای کې چې د اسرا ترجمه تیس کوي د عجیب رقم تر توري ور سره کشیش دی دا سې د خپل ور سره جوړ دی پاک دی هغه ذات اسره چې په عجیب تور یې به ول وکړه په عجیب ترجه تاګ وکي معنی عجیب نه بلز انداز ولي وإذا سبحان الله توري قرد مر مش بتعجب كي استعماله شيء سوك دير لتعجب كار سبحان الله ذا كار ذا كقول وش تاوك يا ذا كار تنجا بيش سو معنا ذا كلمة دغس نو دلتم ذا سفر دير عجيب دينا ولا ذا دي عقل يا نس سر سنجوالي عقل يا نس سنجوالي شذا ذا غزاي ذا شو كذا سو ذا كي خصو من تأخلين ذا شذا ذا غزاي سري زي أو غزاي تشي ماش سفر كي تشبه وتوتا ذا بعد غزامي وازن نه تر اسمانو پوري چې سړی مجدر سوجي پر په تیاری کې ځونه وخت اخلي دا تر عرش پورې ځي بیا څونه مرحله دي څه بیانونه د کتابونو په ډک دي خو چې راسه شپه نه ده چې راسه وي د شپې یو برخه ده نو خود به ته د اسرا سر د عجیب تورې وای اسرا چې په عجیب ډول یې تګو کې بیا عبد یې تخپل بنده لیلن په یو برخه کې د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام الا المسجد الاقصى واغلير مسجد چې بیت المقدس دی بل ګر سره استلانه اقصى لري ته ویل کیږي اغلير دي الذي هغلير مسجد باركنا حوله باركنا چې موږ برکتنا کړیو برکتونو مو اچولې او حوله په شاوخوا کې ده و هداي عجبه تعبير وكي الله عز وجل ومشت معنا چې د مسجد به د برکتو څه حالي شاوخوا د برکتو ډک ده نو کدای څه خبره پوهیږي لکه سړی چې وای یو شی ډیر خطرناک برای پام چې ورنږدې نشي مانا په نږدې کټ کې لا خطر دی لاس ورول هغه خلا بل مسله ده نو دا ام دا برکتونه چې شاوخوا د برکتو ډک ده نو خپل مسجد خو بيخه د برکتو ډک دی نو الذي هغه مسجد اقصى باركنا شمر برکتنا کړی دی برکتون مراچول حوله د دو شاوخات د شاوخانو کوم د غدا د شام منطقه ده شام پر سر خدل دی پر د بیت المقدس پر مسجد باندې د علاقه ورنږدې دي نو هغه کې څه برکتون دي هم سوري هم معنوي معنوي برکات خدا دي چې دغه مسجد دغه چې دی اقصى خدا د اکثر نبیانو چې دی دلته د پن ام سوي دي دالته عبادتونه هم سوی او قبلام د ډیرو نبیانو دا خو په دنیا کې دا دوی قبلې وي نو یاد بیت المقدس دی یاد مسجد حرام د کعبه شریف دا نو پاره کې څونه برکات الله پاک جمع کړی دي چې مال نبیانو بدلت عبادتونه هم کوله دالت به خلوتونه به هم کوله هغه د زکریا علی صلوات و سلام قسم په یاد د مریم د په یاد او دالت ډیر نبیان شخم جزارت په دغه علاقه کې دینو نو دی ام قبله او هم د نبیانو مسکن ام د نبیانو مدفن ام ما عبادت دغه د عبادت او زای دای معنوي برکات کی سوري برکات کی دای باغات کی ولي کی پر شروع دی می وی سر تاو بالا کی دای بیا سوري برکات کی نو الله په دغه تور تعبیر وکي بارکنا حوله شدغه عجيبه سفر وکړو سه هدف چي شدي اسرا بعبدي چ عجيبه تاګه وکي په خپل بنده دلته هغه هدف وای لنوريه من اياتنا لنوریه چې موږ ور ووینو ور ښکاره کوو هو دغه عبد بنده ته چې د پیغمبر دی من آیات نه یو څه زموږ د عجایبات څخه یو څه من د تبعیض لپاره دی. یعنی د الله په قدرت کې عجایبات پای نه لري، رقم رقم دي. دا ملکوتي حکومت چې ته ورلره ورسې، دا بالا علویاتو ته چې ورسې، څه د سره وځي چې دا څنګه حکومت دی د الله تعالی، چې په اسمانو کې څنګه چلیږي، څه رقم نظام چلیږي. د مځکې هغه کې د انسان څه د سره وځي درنه پای ته ولاکه رسېدلی دي، چې دا نظام الله څنګه جوړ کړی دی، څنګه دا فرضې یو تر بله پرله بندې کړي، یو تر بله کار سره کوي، ادي نظام دا دی شروع دی. نو هغه من آیاتنا بعض دا پیغمبر چې دلی دا ګرځدلار نه دي، دا یو دا بعضی دي، مازې یو نمونه الله ورښکاره کړل. لکه څوک چې میلمه لري بارونه خپل په کور کې چې هغه عجایبات ترې ګرځ ورښکاره کوي، کې ګلان درلود ایمې ورښکاره کوي، کې یو ښه ماشین یو تخنیک درلود ایمې ورښکاره کوي، حتی کې ښه منظرې درلود ایمې هغه ورښکاره کوي. دا رقم یې نو الله عز وجل یې موږ ته څه شي کولی نوري چې موږ ورښکاره کوو. هو دته من آیاتنا بعضی د عجایباتو څخه د قدرت، بعضی د نقش څخه د قدرت خپل. انه هو السمیع البصیر، انه بشک دغه الله، هو دغه الله السمیع اوریدونکی دی، البصیر لیدونکی دی. اوریدونکی او لیدونکی ورسره جمع کی دلته ولی هغه د دې خاطر چې دغه اکرام چې پیغمبر ته ورکول کیږي، ولی خو الله سمیع دی. د دې پیغمبر اقوال چې دا دولس کاله یولس کاله چلیدلی دي په دې مکه کې، دا اقوال علاوه ګردم اورېدل چې زما د پاره د څونه خبرې کړي دي، زما د جن د پاره د څونه دعوت چلولی دي. نو الله سمیع دی البصیر، چې کوم مشکلات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، الله هغه ګردلیدلی دي. نو چې د دې جن د پاره دې عبد دغه نه قرباني ورلره ورکړی ده، چې هم د ده اقوال الله وایي ماته ما اورېدل دي، راته معلوم دي، هم د ده هغه حالات چې پر تېر شوي دي. نو دا یو میله به درته ورکول کیږي، دغسې یو عجیبه سفر به درته ورلره ورکول کیږي، چې معنا د هغو اقوالو د هغو حالاتو چې پر ده تېر شوي دي، یا هغه اقوال چې د ده څخه صادر شوي دي، د هغو په نتیجه کې دا ورلره ورکول شوي دي. د رسول الله علیه السلام که اقوال وه، که د ده ټول مساعي و مشکلات وه، خو ټول د جن د پاره وه. که یاد مکه خلکو خواده ته ول، که د دنیا مشکل لري، دنیا وغواړه، څونه غواړي، سره غواړي، سپین غواړي، که د ښځو مشکل لري وغواړه، چې د کوم سردار لور ستا خوښه ده، هغه در په نکاح کوو، پر خوله لاس ونسه، د جن په باره کې مه شغېږه. زموږ جن مه راباتله، وه چې دا شرک باطل دی او دا بت باطل دی، دا مه کوه. نور په ښځو کې هم ته لاس پر کښېږده، څو ښځې غواړي، د چا هغې غواړي، د کوم کور دا دې خوښه ده، که د دنیا یې کښېږده، څونه قدر مال غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کار نه د ښځو سره دی، زما کار نه د دنیا سره دی، زما کار چې دی هغه د عقبا سره دی، هغه د الله عز وجل د وحدانیت سره دی، چې یو الله په ربوبیت باندې ومني، په معبودیت باندې ومني، په خالقیت باندې ومني، چې ول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله اوس بس کامیابي ده، بلا زنه سیس فیز غواړي، نو سیس دنیا او پیسې ورلره غواړي. دا دغه د پاره د رسول الله سلام دعوت سوی. اوس دغه سیر وسو څنګه چې د مثال په تور مسافه دغه نه لیرې ده، تر دغه ځایه پورې چې دا سوی دي. حکیم الامت رحمه الله وایي د دې د پاره چې دي، د دې درې توجیه ګانې دي، معنا په احادیث کې فقط هغه دي چې براق رالي ولاړي، ښه براق څنګه دسې چا به ولاړي ولاړي، دغه نه غټ سفر څنګه وسنو. وایي یوه توجیه علماو په دې کې دا کړې ده چې هغه دا دي چې دلته په مکان او په زمان په دواړو کې چې دي تغیر نه دي راغلی، فقط دا سیر ډېر سریع او چابک ډېر کدایس په مضمون پوهیږي. ګوره نه زمانه ته تغیر راغلی، دغه زمانه لکه دا اوس تیریږي، دغه رقم وه، نه په دا مکان او په دا لاره کې تغیر راغلی دی، فقط دا تګ دونه سریع دی. لکه مثلا اوس یو تګ دی د دې ځای په تیاری کې تر سعودي پورې چې ځای در حج تشته ځای، دا تګ دی د تیاری فرق لري، ځینې چابکې ځینې کراري. یو بیا هغه دغه دي ماشینان دي، د مثال په تور دا دوی چې اوس د هوا ته لیږي، د فضا ته لیږي، نو د هغه تګ هم دا رقم دی لکه د تیارې ده. د هغه تګ د مردک تګ در مردک چابک دی، معنا مردک چې توپک در خوله وځي، زکویاک به پیژني یا به ثقیل پیژني، د دې مرمۍ تګ او د تیارې تګ سره برابر دی، خو نه دی، خو دا چابک ده. نو دا تګ په دې جهان کې رقم رقم قسمونه لري د سرعت. هغه سرعت چې دی، هغه سرعت توغنه چابک و، چې معنا د انسان څه د سر ورته چې دا څونه چابک تګ دی، په دوغنه چابک تګ کې معنا په دنیا کې په هغه وختو کې خود بیخي نه وګه سره نمونه نه وه. اوس که دا موږ دا یو نمونه او مثال پیش کړو، مګر مثال خو بیخي دی ولاکه، فقط ما زموږ وایي نو همدغه څنګه در بل چابک دی، نو هغه همدغه سیو چاک دی تک دی چې عقل یې نس کنټرولولی، نور دغه قدر مسافه و، دغه قدر زمانه و، تک پکښې کې اوسادي تک سریع و. ولې هغه د دغه دنیا د شیانو څخه هیڅ مخلوق نه و چې دا تګ یې کړی، فقط پیغمبر چې دی هغه پر سپریږي، هغه د الله تعالی جوړ دی، هغه دغه رقم تک دی. معنا زه بیا بل مثال درته وایم، د جبرئیل امین تک، د جبرئیل تک نو دغه رقم دی لکه د تیاری و د بل ده، خودونه چابک دی ابراهیم علیه صلاتو و سلام چې د منجنی قڅخه تاقی نمرود اورته غورځي نو دا خو چې ورغورځي لکه په یو مرمۍ چې ورغورځي اورته په دالار کې جبرئیل امین د الله د حضور به اراله وکومک نو دا څونه لار ده تر عرش پورې چې تزیه چې راځي دا څونه لار ده دا په څنګه چابک دی لا اورته نه دی رسېدلی بیا کومک بیا خبرې شروع وسول هغه زه تاسو کومک نه غواړم جواب برادر ورکی بارال الله پاک مکم نیوی چته کو مکتر غله دول ان خالات خواستونه وک خو ورته دی دغه خواست ولی ورته کوم دینه مکم نیوی خواست خو باغه وقت مناری ورته ولی چې دینه را خبر زما سره د دوستی اعلان کړی دی چې خلیل می چې خلیل می نه تکوم ساس کو مک غواړم نه ود سناری او امره خبر دی بر نو د خدای ابراهیم علی السلام توحیدی توحید قوی سره دغه رقم سره الاسباب مسباب زنه غواړم اغه څوک خبر دی چې دای اورته ورځي ور بیا د وخت ګول ګلزار جوړ سوې ده له تعالی په امر اولته تیارې ورته سوې دي دی دلته اختاج چې معنا تو روانه اورته دی چې کار اخته سوې دي په هغه ځای کې نو دا مې د دې د ټول چې د جبرئیل تک څونه چابک یوسف علی السلام ورونه ساته اچو چې رسې پرې کړ چې پر بنو څونه منځکاو ځکه ته نه دې ځنی رسې درې تکه کې جبرئیل بیا رالی دونه چابک تک دا دغه ست تک چابک نو یو توجیه علما او دغه کړ د چې رسول الله علی السلام څنګه د سیولاړي چابک رالی چې دا تک دونه چابک نور زمانه په خپل خیال باندې روانه ده کله اوس چې کمنټونه روانه ساعت روان دي معنا مکان هم دغه رقم ده فاصله دا اوله توجیه دومه توجیه دا ده چې دلته زمانه خو پر خپل حال باندې وه توی د مسافي اوس توی پیچلو ته ویل کیږي پیچل څه معنا فرض به کو دا رقم یو سپونسۍ دی د اوغه دیواله تر هغه دیواله دی دا سپونسۍ څونه اوږد دی خو دا سپونسۍ داس چابک سره و پیچر و پیچه بره دوغه نه قدر شي نو بره سره غبرګ کول ولی کول ولی که خو دوغه نه قدر شي دا مسافه چې ده دا هم د جزه مثلا د حرم څخه تر چادر بیت المقدس پورې الله عز وجل طید مسافه وکي طید مسافه دا معنی چې مسافه پر لو پیچلس ول نو چې مسافه پر لو پیچلس خو چې دا یو ګام واخلې هغه ګرځدراو پیچلس مثلا دغه سپورسي چې دوه غزای تر غزای او خلاص ګام کړي او چې پر لغبر کې خبر کې دوه نه ګام کې خو بره ګام نه کیږي ګر سره د ګام سلمو احساس بره ګام په خپل تر واړه ودو نو طید مسافه دا هم کول کیږي نو کدا کټاونه د نور خلک څه سپک شو پیچلس وکنه و پیچلس دا داسې طویدی د سپې چلی چې بیا عقل نستر نه تیر ولې چاله تعالی دا دونه مسافه سره راو پیچل پیغمبر چې یو قدم پر چور د سپې په بیت المقدس کې په یو ګا بیا په بیت المقدس کې سو نه هغه دغه نه وای یو شاعر وای چې وای په یو قدم تر عرش پورې درومي مالی دلی دی رپتار د درویشا د درویش رفتار معنا چې درویش معنا عبد بنده ده الله عز وجل دا هغه بنده رفتار دغه رقم دي چې قدم د سکی په عاشق دي چې قدم د سکی الته دي قطید مسافي ورته وسی چې دا بل نظر علما ورلور ور کړی دي صوفیه کرام وای وای دا قطید مسافي لکه نبی ته چې کدي چې معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او اولیاء ته هم کول کیش دا اولیاء ته هم کول کیږي ولې کرامت قسم د معجزې دي فقط فرق کده د معجزه ولا دعوه د نبوت لري کرامت ولا نه لري نو په اولیاء کوم دا رقم پیښیږي مثلا زه به مثال وایم چې څوک ولی دی موږ نه یو په خبر د لازم سره ناست اخلاص د ترجمه اخلاص وسره ولاړ سره ولادي د خپل کور ته روان شو بل بیا په دغه غړي درته وای پلانې مم دلته په چمن کې ولی دی مټر ته ولاړ تور ته جز مړ وز ما سره په ترجمه کې ناشتو وسه کور ته روان ته وای ما په ترجمه دلته ولی دی په چمن کې طید مسافه دلته په دغه ځای کې کرسوې دي په دغه ځای کې دی په دغه یو قدم به الته دی اگر چې دا اگر دومره نکې خلک په دې کې سوال کې او ماجد ته پرپښوځي الته نبی څنګه په یو غړي دی والو تی بار ورته چې نبی علی السلام هم ماجد ته پرپښو باندې تلی رسول الله علی السلام هم ماجد ته پرپښو تلی و بدر ته پرپښو تلی پر وشانو سره سپاره و د مثال ته تبوک ته د وشانو کاروان روانو و یې دا رقم نکده مګر بل وخت به دغه رقم پیښ وسول چې د بیت المقدس پوری چې دیږي د سترګو پراب کې بیا دوری دی د سترګو پراب کې په اسمانو کې دی نه معجزه ار وخت برقرار ده نه کرامت ار وخت برقرار دی وخت یو وخت دغه رقم پیښیږي نو دوم تر دې چې چې توی د مسافه وکړس مسافه ورته را لاندس ول زمانه هغه زمانه ده غونه چلی مګر خدا مسافه چې لري د پیغمبر علی السلام ته دا رقم وسبه دا یو معجزه ده بیا په عقل نسره رسیږي چې مسافه را لاندس دریم نظر بیا دادی چې مسافه پر دغه خیال باندې ده مسافه پر دغه خیال باندې ده مگر د مثال په تور په زمانه کې چې دی وسعت رالی زمانه کې وسعت رالی زمانه بیا وسعت سره کم قبلی هغه بیا دادی عقل یې نسره ځای ولی مثلا یو ساعت دی ته چې څونه کار پکشي کې که یې پاره ځکه نوشته به راواخلو ملاقاري ته نوشته که یې اخته یې په یوه ساعت کې ته لس صفحې لیکې یو بل سړی دي په یوه ساعت کې زر صفحې وکړي اوس ورته چې ته اوس پیره یې څه بلا ته اوس په یوه ساعت کې تا زر صفحې څنګه ولیکلې زر صفحې خط ما لس صفحې لیکلی شي ته زر صفحې څنګه لیکې ده ته په زمانه کې الله وسعت ورلره ورکړي دته دا یو ساعت دونه پراخ کی چې بل سړی دا کار په دوره شو روزو کاوه دته لپاره یو ساعت دونه پراخ سو دي چې موږ دا خپل کرامت بولو چې دا زړه مسلمان پینو دي ټول اولیاء دي ته دته تصنیف راواخله د مثال په توګه تفسیر لیکل دي سلويش دل درته پروت په دونه کښی کښنی تور وسورت وایي چې بابا چې هیڅ نه ما زماته غټ تور کې چې جر جر لیکه زه په شل کار لیکای نه سم دا چې د سر را غونډاوه چې دلته حدیثونه راوړه دلته قصه راوړه دلته پلانۍ راوړه دا تا څنګه ولیکي چې م دې لیکي هم دې سره جمع کاوه دا مضمون جوړول چې انشا ورته وایي دا جوړول یې یو شی دی لیکل یې بل شی دی چې تا دواړه څنګه وکړه په دې لوستل کې په دوه کاله کې جوړ کړی دي یا دې په لس کاله کې جوړ کړی دي دا خو په پنځوس کاله چې زه ساده لیکم نه سم لیکلی دا بیا څه شی بولي وسعت دغه بولي د زمانې بولي نو د زمانې وسعت نبي علیه السلام ته سوی پر نور خلقو داغه دوه ساعته تیر سوله مگر رسول علیه السلام ته داغه دوه ساعته څونه کارو لره ورکی لکه بل سړي چې میاشت یو کار کوي د ته دوغه نو وسع کړم لاړی سفر د چا اوس د بیت المقدس سفر اوس لاړی تر اسمانو پورې تر عاشه بیرته دا خوا سخرالی مکی شریف ته لاشپانه وتیر د ده د پاره زمانه غزه ول سوی د کده اس په خبره پویږي نو د ارچا د پاره دغه نور د سفر ټول خلقو کلونه چې سویا خلقو ته پارک لري دا زمانه په باره کې چې دی د دې پولي وس تحقیق وای ورسته وسو تحقیق خلکو وکي دا وس انسانانو وای زمانه د امور نسبتي یو څخه ده زمانه د امور نسبتي یو څخه ده دا یو انګريز دا تحقیق وکي بر خلکو یا رسونه غټ تحقیق وکي د امور نسبتي یو څه ده وای دا زمانه یو څه ته غټ ده بل ته لږ ده ته وس دې نتیجې ته ورسېږي په مفسر ته لیکلي برای دې په ځان ډرې وې دا تحقیق وکي خو قرآن تر اساس ورلسنیم سوا کاله مخکې دا کار سوی دی چې یوه سړي ته زمانه لنډه دا بله ته ډېره ده وایي لکه څنګه د یې مثال وایي وایي دوه نفاره چې دی یو ستړی هلاک دی د مثال په تور خواري یې کښلې ده نور په زړه کې غم نه لري دا چې دی خوب چې ډېره هوا کېږي بل بیا دا دی د مثال په تور ورور یا خلکو وروژلی دی غلې یې کور تور راوښي یو در به در خاک به سره د زړه یې د غمو ډک دی دواړه راوله دواړو ته د بخمل بستره ور اواره کتل تک پر واچوه چې پرېوته دا یو سړی چې دی چې دا ستړی دی د ځکه کار کړی دی یا خټ کړی دی نور غمونه نه لري دی بیا چې دا سړی کې سره ورتلی بیا د ملا سبا له اکبر شفا دغه نه کدار سپ خدای کې په پیدلم بس ولا که ما خوب لا سر سوي دا غسی جر کې رس وره پرته څونه جر کې رسوي د ارمانیا د چې دا څنګه لاندې شپاس دا بل بیا چې سر پښتنو کې څنګه کې رس وای ورور شپه نه وره باندې کال سور چې یو ګړې نه چیرې دی دا ستنې ته مې کتل په خدای کې حرکت کو زای پر زای والا دا وس پر دې څونه ور د سوي د وره باندې کال سول پر دا بل څونه ګلمن دی هغه برز نه خو بل اک سر سوي چې ناس سوي سره ورته ادم لا سبا له اکبر صورت وو چې مړ خر ارګي په خدای کې چې تر پرمې کښې ولې کرای وي شه د یات ساعت پروت کله دا رقم لاندا ګوره یو ته الله لاندا کړ شپه هغه لا ساعت د چیرې سوي د په یو کوټه کې بغل پر بغل پاتې یو وره باندې کال سو چیرې دل نه دا بل وای چې دوا د پاره چې سول د مثال په تو په ځان په دلی لا ولا کوم به د سټه الله اکبر شو دا یو ته چې نسبت وخت د شپه دونه لاندا سوي ابل ته چې نسبت واخلې د شپه کال سوي ده نو زمانه د عمر نسبت یو څه خدای د تحقیق وکي قران تر اساس هغه وایي چې دغه دی رسول الله علیه السلام ته دا زمانه دونه را کش کړه ده دونه ورته سوي ده چې د بیت المقدس سفر هم پکې سوي دي د عاش مبارک سفر هم پکې سوي دي بیرته د اخوا سره خبر سوي هم دي لا نه د پرچیره ته دا بل د کار بیا د وسعت د هغه بروي چې بابا یو وسعت تیر شو نو دا درېمه توجه ده د دې سفر د پاره چې سوي ده نو څو سپې درې توجه غاني اوله توجه دا وسول چې دا سیر ډیر سریع وو دا تک چا بکو نور نه مکان بدل سوی دی دا مسافت نه زمان بدل سوی دی دومه توجه دا ده چې د سیر سرعت خلا وچ وو خو دلته طید مسافر علی مسافر او تلا وتر لاند کړل ولکه تار چ پر لغ برکه دا معجزه ده د اسباب نه دي دا معجزه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طید مسافی وس لکه ځنی اولیاء او ته طید مسافی کی لکه ما مثال درته و درېمه توجه دا ده چې مسافه پر خپل حال باندې ده دا وسعت زماني وس زمانه ورته کښ دا اولیاء او کول کیج د کما د تصنیفو مثال درته وای نو صوفیای کرام چې دغه په طید زمانی قائل په طید مسافی قائل چې گاګه طید مسافی کیج ان په وسعت زمانی قائل چې گاګه وسعت زمانی کیج اولیاء او لکه نبیانو چې کول کېدل نو دا توجګانی په دې تک سی ویزی نو نور تحقیق پدې خونو بره به خیر دی چې کایې نفس د آیات ترجمه استوازح سول الله عز وجل چې تشبه پیدلی است واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.